Dan tiada kata berpisah, walau wangimu kini tiada kuasa ku rengku. Di hati tertulis sejuta kisah tentang dirimu dan penantianku. Biarlah